Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ο Θάνος Καμιλαλής και ο Κωνσταντίνος Πούλης στο καθημερινό. Μπορώ να τα ξαναπώ, Θάνο, πιστεύεις ότι είναι χρήσιμο? Ζητούμε συγγνώμη, είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Έχω πει δύο φορές καλησπέρα. Τι εννοείς αν τα ξαναπείς? Στο Βρόντο. Παιδιά, μια καλησπέρα είναι αυτή. Πέστηκε ας πέσει κάτω και δεύτερη και τρίτη φορά. Λοιπόν, καλησπέρα. Είχαμε ξεκινήσει πριν λέγοντας διάφορα πολύ σημαντικά πράγματα, ότι είναι η καθημερινή ραδιοτηλεοπτική εκπομπή ενημέρωσης για τον πολιτισμό και την βιβλιοθηκονομία. Μετά αρχίσαμε να παίζουμε κυνηγητό με το YouTube, αλλά τώρα ξεκινάμε με πάρα πολύ μεγάλη φόρα, έτοιμη για όλα. Θάνο. Καλησπέρα. Ειδική καλησπέρα σήμερα. Να είναι ο ακροατής, ο τηλεθεατής, τηλεθεάτρια της ημέρας, να είναι μια τέτοια στήλη. Στον Χρήστο, Chris Knack, ο οποίος λέει πάλι καλά που έτυχε το τεχνικό και πρόλαβα να βγω από την τουαλέτα. Δεν είναι όλα μαύρα σε αυτή τη ζωή, θα ήθελα να σχολιάσω. Υπάρχει από κάτι κακό, από κάτι που πηγαίνει στραβά, μπορείς να βγάλεις έτσι μια χτίδα αισιοδοξία. Προκύπτει πάντα κάτι θετικό, όπως και στα τεχνικά προβλήματα της Φάρμας. Εγώ ακολουθώ τη βασική αρχή της νομικής επιστήμης και της δικηγορικής τέχνης. Δεν ρωτάς κάτι για το οποίο δεν θέλεις να μάθεις την απάντηση. Οπότε γράφει κάποιος για την τουαλέτα, κάνει σαν να μην υπόθηκε. Μια φορά είχα κάνει το λάθος να πω στην ανασκόπηση ότι οι άλλοι κάθονται και μελετάνε επιστημονικές έρευνες την ώρα που εσείς διαβάζετε στο κινητό σας από την τουαλέτα. Και αρχίσαν να γράφουν δεκάδες σχόλια από κάτω. Ναι, ναι, κι εγώ. Φίλε, δεν με νοιάζει. Δεν ρώτησα. Γι' αυτό, τέλος πάντων, σε ευχαριστούμε, φίλε, που το μοιράστηκες αυτό μαζί μας. Να είσαι καλά. Εύχομαι όλα καλά, να δουλεύει το πεπτικό σου σύστημα. Μην συνεχιστεί αυτή η συζήτηση, παρακαλώ. Να περάσουμε, λοιπόν, στην καλλιτεχνική επικαιρότητα. Μάριος Λόλος. Να περάσουμε. Καλλιτεχνική επικαιρότητα μπορεί να είναι και τα χτυπήματα της αστυνομικής βίας. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι διαχρονικό και έτσι υπάρχει. Πριν από αυτό, για τον Αναστάση που γράφει για το περιοδικό ZIN για συνδρομές άνω των 12 ευρώ, ναι, ισχύει. Ισχύει επίσης ότι χρωστάμε δύο τεύχη. Μπαμπάτσικα, ισχύει, θα τα πάρετε μαζί τα δύο τεύχη που βγήκαν χθες προχθές από το τυπογραφείο. Δηλαδή θα έχετε και εκπληξούλες το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μια υπόθεση που σε κάποιους είναι γνωστή, σε κάποιους μπορεί να μην είναι τόσο γνωστή, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από όταν συνέβη αυτό το δολοφονικό, όπως χαρακτηρίζεται και σωστά νομίζω κατά την άποψή μου, αστυνομικό χτύπημα στον φωτορεπόρτερ και πρώην πρόεδρο της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, τον Μάριο Λόλο. Είναι φοβερό όταν καταλαβαίνεις ότι έχουν περάσει 10 χρόνια και ακόμα ασχολούμαστε με μια υπόθεση που θα έπρεπε να μείνει ως παράδειγμα αστυνομικής βίας, αλλά θα έπρεπε να έχει κλείσει γενικά. Δηλαδή είναι λίγο ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί. Είναι ένα μοτίβο πάντως, αν μου επιτρέψεις, Θάνο. Δηλαδή εδώ πέρα το μοτίβο είναι μπατσι, βαράνε, κάνουν ό,τι γουστάρουν, δεν δίνουν λόγο σε κανέναν και εμείς εκ των υστέρων παραπονούμαστε. Γιατί ρε παιδιά δεν δίνετε λόγο σε κανέναν? Δικαιοσύνη δεν έχουμε, υποτίθεται, για να τα διερευνά αυτά. Στην προκειμένη περίπτωση είχαμε χτύπημα με γκλόμπ, περιγράφει ο Μάριος τι συνέβη εκεί πέρα. Περιγράφει δηλαδή ο άνθρωπος ότι στην αρχή δεν το κατάλαβε τι ακριβώς είχε συμβεί, αλλά βεβαίως είχε κάκος στο κεφάλι και υπάρχουν γύρω του μάρτυρες και υλικό που δείχνει ότι χτυπήθηκε από αστυνομικό. Αυτό βεβαίως όταν φτάνει μια υπόθεση στο δικαστήριο αρχίζει και είναι όλα αυτά είναι υποδιαπραγμάτευση. Ποιος είσαι, αν είσαι ο Μάριος Λόλος, αν υπάρχει αστυνομία, αν γίνονταν επεισόδια, αν εκείνη τη στιγμή η αστυνομία είχε εμπλακεί σε κάποιας μορφής σύγκρουση με διαδηλωτές. Όλα αυτά είναι ανοιχτά. Δεν ξέρεις δηλαδή τι μυθιστόρημα θα γράψει κάθε φορά η αστυνομία καθώς υπερασπίζεται τα παιδιά της που κοπανάνε τον κοσμάκι χωρίς λόγο και αιτία. Αλλά είναι φοβερό. Ο Θάνος έχει στο άρθρο που έχει γράψει έχει και άλλα τέτοια περιστατικά. Έχει και για την Τατιάνα την Πόλαρη και προφανώς μπορούμε να θυμηθούμε μια σειρά από περιστατικά αστυνομικής βραβαρότητας και ατιμωρησίας, γιατί μαζί πάνε αυτά. Γιατί όσο άλλος δεν τιμωρείται, τόσο εξακολουθεί να κοπανάει και καλά Και καλά κάνει, γιατί κανείς δεν του ζητάει το λόγο, οπότε το χαίρεται, το ευχαριστιέται. Του αρέσει να βαράει, η αστυνομία είναι ένα πολύ καλό όχημα για να βγάλεις αυτά, να εξωτερικεύσεις αυτά τα αισθήματα προς τον κόσμο. Γιατί κανείς δεν θα σου πει ποτέ γιατί το έκανες. Αντιθέτως, θα εισπράξεις και ένα μπουκετάκι λουλούδια από τον πρωθυπουργό, από κάποιον υπουργό. Και στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε μια ακόμη περίπτωση κραυγαλαίας, προκλητικής αστυνομικής αυθαιρεσίας και ατιμωρησίας. Και προφανώς το ζήτημα εδώ πέρα είναι, θα δούμε, έχουμε ακόμα τώρα τυχαία συμπίπτουν οι δημοσιεύσεις αυτές, αλλά έχουμε πάλι, δεν θα αλλάξω θέμα, θα το πω πολύ, πολύ συνοπτικά και θα επιστρέψουμε στον Μάριο, έχουμε την περίπτωση η Κορκονέα, όπου έχουμε πάλι την αστυνομία να καλύπτεται από τη δικαιοσύνη και αυτό είναι κάτι που τραβάει σε βάθος χρόνου. Δεν είναι δηλαδή τι θα γίνει εκείνη τη στιγμή, δεν είναι τι θα γίνει μετά από ένα χρόνο. Όσα χρόνια και να περάσουν, θα δούμε ότι πάντοτε μας περιμένουν στη γωνία για να βγάλουν λάδι τους δικούς τους ανθρώπους. Οπότε θα δούμε τι έγινε τι συμβαίνει με τον Κορκονέα και πώς υπάρχουν αυτές οι αλλεπάλληλες δικαστικές μηχανογραφίες προκειμένου να μπορέσει να βγει λάδι. Και να πούμε για τον Μάριο ότι είναι τόσα χρόνια, ότι διεκδικείται μια αστική αποζημίωση αυτή τη στιγμή, και είναι τόσα χρόνια που ουσιαστικά αυτό που παρακολουθούμε είναι η αστυνομία που έχει αυτή την τεράστια άνεση να καλύπτει τα εγκλήματα των μελών της χωρίς ποτέ κανείς να λογοδοτεί ή να κοκκινίζει. Και να μου πεις, άμα δεν λογοδοτείς, γιατί να κοκκινίζεις? Ποιος έχασε την τροπή να τη βρει τώρα η αστυνομία την ώρα που δεν υπάρχει καμία πρακτική συνέπεια? Γιατί εδώ πέρα το πρώτο ζήτημα δεν θα ήταν να βάλουν μυαλό. Δεν ενδιαφέρεται κανείς τώρα για το πώς θα διαπαιδαγωγηθούν καλύτερα οι αστυνομικοί. Είναι ένα απλό ζήτημα λογοδοσίας αυτό. Διαπράττει ένας αστυνομικός ένα έγκλημα, διαπράττει ένα αδίκημα, θα έπρεπε να τιμωρείται. Τόσο απλά. Αλλά αυτά. Λοιπόν, για να θυμούνται οι παλιοί και παλιές, να μαθαίνουν οι νεότεροι και οι νεότερες. Ήταν 5 Απριλίου του 2012. Κάντε τα μαθηματικά, βγαίνει 10 χρόνια και κάτι ψηλά, 2 μήνες. Υπήρχε μια κινητοποίηση μνήμης εκείνη την ημέρα και αλληλεγγύης με αφορμή την αυτοκτονία που για αρκετούς ήταν πολιτική πράξη εκείνο το διάστημα του Δημήτρη Χριστούλα, ενός 77χρονου φαρμακοποιού, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του στην πλατεία Συντάγματος, μέρα μεσημέρι, διαμαρτυρόμενος για τις πολιτικές της λιτότητας και προσπαθώντας να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο. Αυτό συνέβη 4 Απριλίου, στις 5 πραγματοποιείται μια κινητοποίηση και γενικά μιλάμε για μια ιδιαίτερα έτσι ταραχώδη περίοδο με πολύ συχνές και μαζικές κινητοποίησεις. Νωρίτερα αγανακτισμένοι κλπ. Πρώτο, δεύτερο μνημόνιο. Όπως μας εξηγεί ο φωτορεπόρτερ ο Μάριος Λόλος, δεν συνέβαινε τίποτα, ήταν απλός κόσμος και μη οργανωμένος και βρίσκεται στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος. Όπως συνέβαινε επίσης συχνά εκείνο το διάστημα, και αυτό το καταγγέλει η δικηγόρος του, εκ των δικηγόρων του, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος και επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, δόθηκε πολιτική εντολή να εκενωθεί η πλατεία Συντάγματος. Αυτό σημαίνει με πάρα πολύ απλά λόγια ότι τρώει ξύλο ο κόσμος, όχι πολύ εκτεταμένο, αλλά αποθούνται, πέφτουν χημικά και υπάρχουν και χτυπήματα με γκλοπ, όπως περιγράφει ο Μάριος, ο κόσμος που βρίσκεται κάτω. Και στην πάνω πλευρά της πλατείας, προς τη Βουλή, είναι συγκεντρωμένοι μόνο δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ. Αυτοί σμπρώχνονται για να φύγουν από εκείνο το σημείο. Και εκεί στην αρχή της Πανεπιστημίου εμφανίζεται μία δημιουργία. Φωνάζει κιόλας ένας έλα για να τελειώνουμε. Ξεκινούν τα σμπροξίδια με τις ασπίδες, ξεκινούν οι κλωτσιές. Μάλιστα είναι και το ιδιαίτερο ότι οι δημοσιογράφοι που κάνουν το αστυνομικό ρεπορτάζ τρώνε κλωτσιές εκείνη την ημέρα. Ο Μάριος Λόλος είναι με την κάμερά του, είναι γνωστή η ιδιότητά του, είναι και πρόεδρος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ εκείνο το διάστημα, είναι γνωστός γενικά στην αστυνομία, είναι πάντα στην πρώτη γραμμή στις κινητοποιήσεις. Κάνει να φύγει, τελικά δέχεται ένα χτύπημα στο κεφάλι, παραπατάει. Πέφτει πάνω σε έναν συνάδελφό του. Στην αρχή, όπως μας λέει, Δεν έχασε τις αισθήσεις του, νομίζω ότι απλά είναι ένα καρούμπαλο και μετά καταλαβαίνει ότι επειδή κρατάει ένα τσιγάρο, ότι δεν, μπορεί να, δεν νιώθει το τσιγάρο, δεν έχει, του πέφτει το τσιγάρο και δεν έχει αφήσει το αριστερό του χέρι. Ευτυχώς του λένε οι συνάδελφοι του να πάει να κάνει εξετάσεις. Και λέει ότι αυτό συνεχίζεται κιόλας. Λέει ότι αυτό δεν επανήλθε κανονικά, ναι, ναι, εξακολουθεί να εργάζεται, αλλά αυτή είναι μια βλάβη η οποία δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως. Συγγνώμη, Θάνο. Καταλήγει εκείνη τη μέρα στην κεντρική κλινική στην Βαρίνου. Και εκεί του λέει, εκεί αρχίζει να νιώθει όπως μας λέει σαν να παίζει σε ταινία, του δείχνει την αξονική ο νευροχειρούργος, του λέει εδώ έχει σπάσει το κρανίο σου, εδώ υπάρχει το ζήτημα, στην καλύτερη περίπτωση αν δεν κάνουμε την επέμβαση θα είσαι με κρίση επιληψίας, στη χειρότερη θα πεθάνεις. Μπαίνει λοιπόν εσπευμένα στο χειρουργείο και του βάζουν 2 πλάκες τιτάνιο και 8 βίδες στο κεφάλι. Καταλαβαίνει κανείς ότι ήταν κάπως σοβαρή αυτή η επέμβαση και επίσης το πρώτο ανακοινωθέν της κεντρικής κλινικής λέει για χτύπημα κρανιοεγκεφαλική κάκωση από πλήξη με γκλόπ το οποίο χρήζει χειρουργικής παρέμβασης. Μία όχι και τόσο λεπτομέρεια είναι ότι το χτύπημα όπως καταγγέλλεται είναι με την ανάποδη πλευρά του γκλόπ το οποίο θεωρείται κατεξοχήν δολοφονική επίθεση, το εξηγεί και ο ίδιος, είναι από καουτσούκ. Το πιάνεις από την άλλη πλευρά, έχει βάρος στη βάση του, οπότε το χτυπάς, πας να χτυπήσεις τον άλλον με τη βάση του κλοπ. Αυτό το πράγμα δημιουργεί ταλάντωση και μεγαλώνει τη δύναμη που πέφτει στο κρανίο. Υπουργός τότε, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι, είναι ένας πολιτικός που δεν το θυμόμαστε και πολύ, δεν έχει κάνει καριέρα, είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Παλιά τώρα, παλιά, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη το 2012. Έκτοτε δεν ξέρω τι κάνει αυτό το παιδί. Ο οποίος ποτίζει με την μάνικα, κατά πάσα πιθανότητα. Τα καλοκαίρια του τα περνάει με μια μάνικα στο χέρι. Επιτελικώς. Ναι. Ευτυχώς αυτή την περίοδο από το σπίτι του, αλλά εντάξει. Και ο οποίος μέσα το σάλο, γιατί προκαλείται σάλος και στην και χώρια, αλλά και υπάρχουν και διεθνείς αντιδράσεις, διεθνή δημοσιεύματα κλπ. Εξαγγέλει άμεση δικαστική διερεύνηση υπόθεση και θα γίνει και ΕΔΕ και γενικά θα γίνει χαμός, θα τον βρούμε το δράστη. Το δράστη δεν το βρήκανε. Μολονότι υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό. Συγκεκριμένα το υλικό δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος εκεί πέρα. Ότι είναι μόνο οι φωτορεπόρτερ, οι δημοσιογράφοι και οι αστυνομικοί που βαράνε. Υπάρχουν καταθέσεις δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ αστυνομικών συντακτών που λένε ότι τρώγανε ξύλο και ότι ήμασταν μόνο εμείς. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή ότι η επίθεση έρχεται από αστυνομία, πέρα από το αναφέρεται ότι υπάρχει χτύπημα από γκλόπ. Δεν βρίσκουν το δράστη, υπάρχει μια δημιουργία με 24 άτομα, 23 και ένας ο δημιουργήτης, λέει ο Μάριος Λόλος. Ο διπλανός του, που ο Αχιλέας Ζαβαλής, καταθέτει ότι είδε έναν μεγαλόσωμο να τον χτυπάει. Αυτά δεν είναι αρκετά για να βρεις το ποιος είναι. Άγνωστος ο δράστης, στο αρχείο υπόθεση στο ποινικό, δεν βγαίνει αποτέλεσμα από την ΕΔΕ. Το 2016-17, 4 χρόνια ήδη μετράμε, που γίνεται αυτή η ταχύτατη έρευνα και κλείνει αυτός ο φάκελος και μετά το 2017 γίνεται η αίτηση για αστική αποζημίωση, μια συμβολική αποζημίωση 100.000 ευρώ από έναν άνθρωπο που και για τις επεμβάσεις που ακολούθησαν, αλλά και για τη μόνιμη βλάβη που έχει στο αριστερό του χέρι με την αφή του, τη δικαιούται. Μετά έχει καθυστερήσει στα ελληνικά δικαστήρια. Έχει εντάξει και μια λογική καθυστέρηση λόγω του COVID, γιατί προσδιορίστηκε να εκδικαστεί όταν τα δικαστήρια ήταν κλειστά λόγω πανδημίας. Φτάνουμε 2022, 10 χρονάκια, και δεν είναι προφανώς ότι θα κλείσει εδώ η υπόθεση. Συζητήθηκε στις 3 Ιουνίου την Παρασκευή. Χθες κατατέθηκαν συμπληρωματικά υπομνήματα από κάθε πλευρά και θα κατατεθούν και τα επόμενα. Τα υπομνήματα κατατέθηκαν χθες. Τα επόμενα, τα συμπληρωματικά, κατατέθηκαν την Τρίτη. Το ελληνικό κράτος εδώ, και το κλείνω, Κωνσταντίνε, για να το σχολιάσεις εσύ, δεν είναι ότι λέει εντάξει, παιδιά, το χτυπήσαμε, δεν πειράζει. Ξέρουμε, έχουμε καταλάβει ότι ήταν αστυνομικός, δεν βρήκαμε τον αστυνομικό, συγγνώμη. Αλλά θα αποζημιωθεί. Έχει διαχρονικά μάλιστα, και το σημείωσε αυτό η Ζωή Κωνσταντοπούλου, και επί ΣΥΡΙΖΑ, υπό πολιτική ηγεσία ΣΥΡΙΖΑ, η αστυνομία έλεγε το ίδιο, ότι δεν φαίνεται ποιος το χτύπησε, γιατί να τον αποζημιώσουμε, και επί Νουδού Οπότε είναι πολύ πιθανό δυστυχώς ότι ακόμα και αν έχουμε μια πρώτη δικαίωση με την αποζημίωση, θα υπάρχει έφεση του δημοσίου. Αυτό ακριβώς το είδαμε στην άλλη υπόθεση που τραβάει 10 χρόνια και 11 χρόνια πλέον, του Μανώλη Κυπρέου, ο οποίος έχει χάσει την ακοή του και ακούει μόνο με μηχανική υποστήριξη και μια τεράστια περιπέτεια, ένα γολγοθά για να επανέλθει, που έφαγε κρότου λάμψης, τη θυμάστε την κρότου λάμψης, στο άξενο φόντος με φιλελλήνων στο κέντρο της Αθήνας, δικαιώθηκε και ασκήθηκε έφεση. Οπότε είναι πολύ πιθανό ότι δεν τελειώνουμε ούτε στα 10 χρόνια, δεν είναι ότι περιμένουμε μια απόφαση αύριο μεθαύριο, θα συνεχίσει να τραβάει. Είναι τραγικό, όπως λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, και η δεκαετία, αλλά κυρίως ότι φτάνουμε χωρίς δράστη. Ναι, ως προς το στοιχείο αυτό, την απουσία δράστη, αυτή είναι η επιχειρηματολογία του κράτους. Δεν είδε, δεν άκουσε τίποτα. Λέει, δεν αποδείχθηκε ποιος τον χτύπησε, ούτε βρέθηκε ο αστυνομικός, ούτε ξέρουμε αν ήταν αστυνομικός. Αυτό είναι το επιχείρημα με το οποίο ζητάει να μην αποζημιωθεί ο Μάριος Λόλος. Αντί, λέει το Υπουργείο, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη, να πει παρότι δεν βρέθηκε ο δράστης, είναι γνωστό πως ήταν αστυνομικός, κρύβεται πίσω από τη στάση της αστυνομίας που λέει ότι δεν αναλαμβάνει η πολιτεία οποιαδήποτε ευθύνη. Εδώ πέρα να πούμε κάτι το οποίο υπάρχει σε αυτά που είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Πρόκειται για το ότι ο Μάριος Λόλος είναι ένας φωτογράφος ο οποίος είναι πάντα στην πρώτη γραμμή σε όλες τις πορείες. Τον βλέπουμε κάθε φορά. Καταγράφει την αστυνομική ευθερεσία. Συνεπώς, η επίθεση στο Μάριο Λόλο, όπως και η επίθεση στους συναδέλφους του, είναι μια επίθεση η οποία έχει έναν χαρακτήρα άμεσης επίθεσης στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι εκθέτουν την αστυνομία. Δηλαδή έχουμε μορφές έμεσης, ήπιας επίθεσης. Ο οικονομικός στραγγαλισμός, ο έλεγχος, οι μηνύσεις. Αυτά είναι στοιχεία άσκησης ελέγχου προς τη δημοσιογραφία. Αλλά εκτός από αυτά, που είναι κάπως πολιτισμένα εδώ που τα λέμε, ξέρετε, δικαστήρια, χρήματα και τέτοια, υπάρχουν και άλλα μέσα που είναι κάπως πιο παραδοσιακά και δοκιμασμένα. Τι θέλει ο άλλος? Να φωτογραφίζει την αστυνομική βία κατά τις διαδηλώσεις. Δεν φωτογραφίζει μόνο την αστυνομική βία, αλλά προφανώς και αυτήν. Και έχουμε, ας πούμε, από την Τατιάνα, έχουμε φωτογραφίες που τις θυμόμαστε όλοι. Αυτό με το ξεγύμνομα στα Ξάρχεια, έτσι δεν είναι? Οπότε αυτοί οι άνθρωποι κάνουν μια δουλειά η οποία έχει για μας τεράστια, προφανή, αυταπόδεικτη σημασία. Δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι καταγράφουν με το φακό τους και μας προσφέρουν τα αδιάσυστα τεκμήρια της αστυνομικής αυθαιρεσίας και η αστυνομία λέει, τι θες εσύ να προσφέρεις στην δημόσια συζήτηση και στη δικαιοσύνη αδιάσυστα τεκμήρια αστυνομικής αυθαιρεσίας? Πάρε μια κλομπιά στο κεφάλι. Πάρε μια κρότου λάμψης στο αυτί, να μην αποκατασταθεί ποτέ η ακοή σου. Και μετά, αφού το κάνει αυτό, είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ο άλλος παίζει με τους δικούς του κανόνες. Έχει μετά τη δικαιοσύνη, τραβάει χρόνια και χρόνια και χρόνια και χρόνια και περνάει μια δεκαετία. Γιατί να περνάει μια δεκαετία? Γιατί να περάσει μια δεκαετία? Γιατί να μην βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος? Τόσο δύσκολο, δεν έπρεπε να είναι υπόλογοι αστυνομικοί για τις πράξεις τους? Θα μπει ψάχνει ψηλό στα άχυρα. Είστε όλοι εσείς που δεν πέφτετε από τα σύννεφα και που δεν σας εντυπωσιάζει τίποτα. Κακώς θα έπρεπε. Αυτή είναι η άποψή μου και νομίζω ότι με το Θάνο δεν διαφωνούμε σε αυτό, απέναντι στην σταθερή επιχειρηματολογία του «έλα μωρέ, πέσαμε από τα σύννεφα», ότι εδώ πέρα είναι καθημερινές οι παραβιάσεις αυτού του τύπου. Το συζητάμε συνέχεια αυτό το πράγμα, γιατί επανέρχεται συνεχώς μπροστά στα μάτια μας. Έχουμε τώρα την υπόθεση του Μάριου Λόλου, θα πούμε μετά για τον Κορκονέα. Τι συμβαίνει? Είναι το κράτος που προστατεύει τα παιδιά του. Αυτό είναι. Όπως έκανε και με τον Ζακ. Είναι αστυνομικοί οι οποίοι τον κλωτσάγανε, ξεψύχησε λίγα δευτερόλεπτα μετά, ξεψύχησε σχεδόν στα χέρια τους. Βλέπαμε το χέρι του να μην μπορεί να κινηθεί. Μια χαρά τα κάνανε όλα. Όλα σωστά τα κάνανε. Και εδώ πέρα που ξέρουμε? Μπορεί να έπεσε από τον ουρανό το κλομπ. Μπορεί να χτυπιέται μόνος του ο Μάριος Λόλος. Δεν ξέρεις, είναι πάντοτε πάρα πολλά τα σενάρια. Δεν μπορούμε δηλαδή να τα φορτώνουμε όλα στην αστυνομία επειδή υπάρχουν μάρτυρες που λένε ότι αυτόν τον χτυπήσανε. Τέλος πάντων, Η μόνη περίπτωση που καταδικάστηκε αστυνομικός είναι στην υπόθεση της επίθεσης στην Τατιάνα Μπολάρη, όπου το έχουμε ακριβώς σε φωτογραφία. Δηλαδή υπάρχει το χτύπημα, άλλη μια εμβληματική υπόθεση, είναι πάρα πολύ γνωστή η φωτογραφία. Και λες, εντάξει, okay, έχω ακριβώς τη φωτογραφία, είναι ένας αστυνομικός εκεί πέρα, πόσο πια. Και έφαγε 8 χρόνια με αναστολή. Εν τω μεταξύ, αθώθηκε για την παράβαση καθήκοντος. Καταδικάστηκε για απλή σωματική βλάβη. Ναι, όλες αυτές οι επιθέσεις έρχονται τότε σε μια περίοδο που ήταν πολύ μεγάλες και κοινωνικές διαμαρτυρίες, πολύ μεγάλη η καταστολή των των ανθρώπων. Του υπόθεση του Γιάννη Καυκά επίσης είναι μια χαρακτηριστική εκείνης περίοδου. Οπότε αυτά πάντα, η βία κατά των πολιτών που διαμαρτύρονται, με τη βία κατά των δημοσιογράφων, των ρεπόρτερ που καλύπτουν τις διαδηλώσεις, οπότε θα μεταφέρουν τη βία κατά των πολιτών που διαμαρτύρονται, είναι μονίμως αλληλένδετα. Και μας το είπε και ο ίδιος, ότι που λέει, ας πούμε στις υποθέσεις για τον γνωστό απεργό πείνας, το είπε, γιατί πέφτανε προφίλ τότε για την απεργία πείνας του Κουφοντίνα. Όπως πήγαινε, όπως ήταν εκείνες οι επιθέσεις πριν καν συγκεντρωθεί καν κόσμος για να διαμαρτυρηθεί, για να ανοίξει ένα πανό, τρώγαν συνέχεια ξύλο και φωτορεπόρτερ. Και το πάρα πολύ απλό και στοιχειώδες αίτημα σε τέτοιες περιπτώσεις που εκφράζεται ξανά και ξανά και ξανά είναι τα διακριτικά. Το να βγάζουν η ιδέα αποτέλεσμα, ναι. Okay. Αλλά πόσες φορές, και ο Χρυσοχοίδης το είχε κάνει πριν 1-2 χρόνια, το είχε εξαγγείλει, διακριτικά στις στολές. Εκεί δεν υπάρχει, βλέπεις το διακριτικούλι και λες, ο τάδε εμένα με χτύπησε. Θα κάνω μήνυση στον τάδε. Δεν θα κάνω μήνυση που θα πάει κατά γνώστον επειδή εσείς θα πείτε ότι δεν μπορούμε να τον βρούμε. Δηλαδή ότι η αστυνομία ελέγχει την αστυνομία, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές υποθέσεις. Και τρέχα βρες το δίκιο σου με το κατά γνώστον, που πάει στον Παπαζαχαριδάκη και του δείχνουν φωτογραφίες ταυτότητας των ανθρώπων που λένε ότι φορούσαν κουκούλες όταν τον βασάνιζαν, όπως καταγγέλει. Το πιο απλό πράγμα δεν έχει γίνει. Και αυτό είναι θέμα στοιχειώδους δικαιοσύνης και λογοδοσίας. Γενικά η δικαιοσύνη είναι ένας θεσμός πάνω στον οποίο ο οποίος πρέπει να λειτουργεί. Το βλέπουμε. Καλές απόψεις. Όχι μόνο στο ξύλο που μπορεί να τον φωτορεπόρτερ ή συνάδελφοι. Δεν είναι κλαδικό το ζήτημα. Στην υπόθεση της Νοβάρτης, πόσος κόσμος δεν νιώθει ότι δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη, ότι κάτι πολύ σάπιο υπάρχει και μέσα στη δικαιοσύνη. Το βλέπεις συνεχώς μπροστά σου. Και όπως λέει ο Κωνσταντίνος, τον άλλος δεν νιώθει ότι λειτουργεί η δικαιοσύνη. Πώς θα βρει το. Ναι, τι ακριβώς θα του πεις να κάνει. Ναι. Δηλαδή, ο Θοδωρής Παντούλας είχε γράψει ένα σημείο με αυτοκτονίας, πολύ επιθετικό από αυτήν την άποψη. Ποιο? Δημήτρης Χριστούλας. Αλαντάλλον. Ναι, δεν ξέρω πώς ήρθε όνομα, αυτό. Είναι πολύ, άλλος, υπαρκτό, ναι. Υπαρκτό το πρόσωπο, εντελώς άσχετο με τον Δημήτρη Χριστούλα. Μόνο ο αριθμός των συλλαβών είναι ίδιος. Λοιπόν, δίνει ένα ιδιόχειρο σημείωμα, στο οποίο λέει δεν έχω τη δυνατότητα δυναμικής αντίδρασης, αλλά μιλάει για όπλα, μιλάει για κρεμάλες. Όλα αυτά τα οποία, ξέρετε, ήταν το σύμβολο του λαϊκισμού, τον οποίο θα έπρεπε να ξεπεράσουμε εκείνη την περίοδο, είναι αυτά για τα οποία πρέπει να ντρεπόμαστε. Πώς τα λέγατε αυτά, δημοκρατία έχουμε, δεν μιλάνε έτσι. Ωραία, έχουμε δημοκρατία, δεν μιλάμε έτσι. Να μην λέμε ποτέ τέτοια πράγματα. Τζιζ, κακά, πιπέρι στο στόμα, τι κάνουμε. Απευθυνόμαστε στη δικαιοσύνη. Ωραία, η δικαιοσύνη κάνει αυτό που βλέπετε. Τι κάνουμε. Στεναχωριόμαστε και γράφουμε στο The Press Project ένα άρθρο που λέει ότι η δικαιοσύνη τελικά δεν κάνει τη δουλειά της. Αυτό. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι αυτό δεν πάει πάρα πολύ μακριά. Κάποια στιγμή δηλαδή θα υπάρξει μια πίεση, η οποία πίεση θα λαμβάνει ως αδιαμφισβήτητη αφετηρία της ότι η προσφυγή στην δικαστική οδό είναι απρόσφορη. Αυτό θα είναι μια κοινή διαπίστωση. Δηλαδή θα λες στον άλλον ότι ξέρεις είναι λαϊκισμός και ντροπή σου να μας λες όλα αυτά για την άσκηση βίας μέσα σε συνθήκες δημοκρατίας και θα αρχίζει ο άλλος και θα αραδιάζει τι ακριβώς δεν λειτουργεί σε αυτό το επιχείρημα και στο βαθμό που ακόμη θα έχουν νόημα τα επιχειρήματα δεν υπάρχει σοβαρή απάντηση στο τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που αδικείται. Αλλά το ερώτημα είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Τι πρέπει να κάνει κανείς όταν αδικείται? Τι ακριβώς συνιστά αυτή τη στιγμή το κράτος να κάνει ένας άνθρωπος που αδικείται, μόκο. Αυτό του συνιστά. Ωραία. Θα έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορεί να κάνει μόκο. Εν τω μεταξύ, εδώ μιλάμε για υποθέσεις, το έχουμε ξαναπεί αυτό, ανθρώπων που είναι πέραν πάσης αμφιβολίας τα θύματα αστυνομικής βίας. Μην το πάμε καν σε υποθέσεις όπου το θύμα έχει συλληφθεί κιόλας, οπότε έχει ένα κατηγορητήριο πάνω από το κεφάλι του και πρέπει να έρθει αυτή η αθώωση και μετά άμα θέλει να... και άμα έχει το κουράγιο να στραφεί κυρίως απέναντι... Αυτό. Κυρίως αν αντέχει, αν έχει το κουράγιο. Τρέχα γύρευε και μετά όπως λέμε πανηγυρίζουμε για την απόφαση και την αθώωση και ωραία και τι καλά, τι καλά και παραμένουμε σε μια αμυντική θέση γιατί προφανώς και άλλως δεν είναι ότι κάτι θα γίνει, θα τεθεί στο αρχείο, σταματάμε, περνάμε στην επόμενη υπόθεση που απασχολεί, δεν είναι και λίγες οι υποθέσεις. Και πάντα είναι αυτό, είναι ένας θόρυβος, σε τέτοιες υποθέσεις, είναι ένας θόρυβος που συμβαίνει στην αρχή, ασυλλήψεις και συνελήφθησαν αυτοί και λοιπά και μετά τρέχουμε να δούμε, okay, εσύ τι έκανες, έπαιζα μπάσκετ στην Ελευσίνα. Εσύ τι έκανες, κρατούσα ένα πανό. Εσύ τι έκανες, τη δουλειά μου φωτογραφίζοντας. Πολύ ωραία. Έγινε πρόσφατα και πέρασε μέσα σε όλα στα ψηλά. Πέρασε στο αρχείο η υπόθεση με κάποιες από τις μαζικές συλλήψεις στην επέτειο της δολοφονίας Γρηγορόπουλου το 2020, μεταξύ των οποίων οι συλλήψεις ήταν και ο Καμπαγιάννης και ο Παπαδάκης. Είχε γίνει ο κακός χαμός τότε, τους είχαν συλλάβει, είχε στο Χρυσοχοίδη να λέει για φωνακλάδες δικηγόρους, είχε στο Παπαδάκη να το απαντάει εκεί πέρα εξαιρετικά ότι εμείς εδώ θα είμαστε και εσύ θα έχεις περάσει τα απορρίμματα της ιστορίας. Όπερ και γένετο. Είχε όλο μάλιστα. Αυτό τη Νέα Δημοκρατία να λέει κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου και δεν ξέρω εγώ τι, και αυτά τα ταραξίες που ήθελαν να κάνουν επεισόδια και η πανδημία και δεν ξέρω εγώ τι, και η απαγόρευση συναθρήσεων άνω των τριών ατόμων σε όλη την επικράτεια και. Πέρασε στο αρχείο 2 χρόνια μετά. Και εντωμεταξύ έχουν σημασία και τα επιχειρήματα με τα οποία απορρίφθηκε, δηλαδή που σχετίζονται με την νομιμότητα της απαγόρευσης συναθρήσεων. Θυμάστε που τα λέγαμε αυτά. Αποδείχτηκε ότι δεν λέγαμε βλακίες. Ξέρετε κάτι, γενικά δεν λέμε βλακίες. Δηλαδή είναι κάτι που με το πέρασμα του χρόνου, επειδή αντιμετωπίζεις πολύ επιθετική επιχειρηματολογία τη στιγμή εκείνη, προκειμένου να θολωθούν τα νερά, και έχεις τον Άδων Γεωργιάδη να κάνει το άσπρο μαύρο, να λέει ότι μια χαρά είναι, δεν βλέπω καμία ακρίβεια, ο κόσμος πανηγυρίζει, βγαίνει στο σούπερ μάρκετ και δεν χορταίνει να ψωνίζει και βγάζουν selfies και τον φυλάνε. Αλλά όταν περνάει λίγο ο καιρός και κατακάθεται η βαβούρα όλης αυτής της ανοησίας με την οποία ασκείται η προπαγάνδα, φαίνεται ότι σε αυτά που λέμε δεν λέμε κουταμάρες, γιατί όταν κατακάθεται πια όλη αυτή η βαβούρα, προκύπτει ότι όσα λέγαμε τότε είχαν μία βάση. Δηλαδή, το σκεπτικό του εισαγγελέα ήταν ακριβώς ότι δεν υπήρχε νομιμοποιητική βάση για τις συλλήψεις, δεν είχε κάποιος COVID από αυτούς, δεν έθεσαν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Καταλάβατε, πρόκειται για ανθρώπους τους οποίους τους παίρνανε μετά και τους χώνανε στα μπουντρούμια εκεί πέρα να κολλήσουν χωρίς την τήρηση κανενός μέτρου. Σε μια περίοδο που όλοι ήμασταν τρομοκρατημένοι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν σε εξωτερικό χώρο και τους βάζανε σε εσωτερικό χώρο με αστυνομικούς χωρίς μάσκες. Και αυτά περίοδο γίνονταν στο όνομα της τήρησης των μέτρων για την πανδημία, υποτίθεται. Και τώρα απλώς δεν ασχολείται κανένας. Βγάλανε μια ανακοίνωση, το γράψανε στα προφίλ τους, αλλά δεν είναι ότι θα γίνει και πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι θα βγει ο Χρυσοχοίδης και θα πει «Ναι, δίκιο έχετε, κουταμάρα, είπαμε και μια πλακία παραπάνω», επειδή τελικά αποδεικνύεται ότι δεν ίσχυε η θεμελιώδης, η βασική νομιμοποιητική βάση της σύλληψης που ήταν η νομότυπη απαγόρευση των συναθρήσεων. Δεν υπήρξε αυτό. Απλώς μου περνάει στον ντούκου γιατί γίνεται. Δεν είναι ηλίθιοι οι άνθρωποι που το κάνουν χρόνια μετά. Γι' αυτό γίνεται. Αν εκδικαζόταν αυτό την επόμενη εβδομάδα, καταλαβαίνουμε ότι θα ήταν μια ήττα. Σε μια στιγμή που θα μας απασχολούσε αυτό, θα λέγαμε ότι παιδιά έχετε άδικο. Αυτό που πάτε να κάνετε είναι καταστολή των διαδηλώσεων με πρόσχημα την πανδημία και θα έχει αποδειχτεί. Ξαναλέω, δεν είναι ηλίθιοι, επίτηδες καθυστερούν. Ξεφουσκώνει το θέμα, σταματάει να συζητιέται και μετά κάποια στιγμή, μετά από πάρα πολύ καιρό, εμφανιζόμαστε εμείς και λέμε «Θυμάσαι τότε πριν από 2 χρόνια που είχε γίνει αυτό, τελικά αθώθηκαν». Και βεβαίως είναι κάτι το οποίο δεν απασχολεί πια κανέναν. Ναι, γιατί έχουμε περάσει και τώρα ουρλιάζουμε για άλλα ζητήματα. Ουρλιάζουμε για το προσφυγικό και για τον εθνικό προδότη, ας πούμε, Ιάσον Αποστολόπουλο. Θα περάσει και αυτό. Μετά θα έχουμε την επόμενη μελέτη, έρευνα που θα λέει για το πώς ακριβώς κάνουμε τις επαναπροωθήσεις, πού ακριβώς είναι τα πτώματα τα οποία αμφισβητεί η Σοφία Βούλτεψη, θα το πούμε στη συνέχεια. Και λοιπά, θα έχουμε περάσει. Θα ασχολούμαστε με κάτι άλλο. Θανώ, θα ήθελα να κάνουμε τρία λεπτά διάλειμμα. Θα το κάνουμε. Θα γίνει αυτή τη φορά. Θα ξεκουραστήσει, Κωνσταντίνε. Θέλω να κάνω μερικές ασκήσεις διάτασης που κάνω αυτό το τριλέπτο, μου το έχει πει ο γιατρός μου. Μου το έχει πει ο δάσκαλός μου στο Aikido. Λοιπόν, θέλεις κάτι να πεις πριν να πάμε σε διάλειμμα, να πάμε σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Πάμε μουσικάρες. Έλα, Βασίλη, παίξε τις κάλτσες σου. Λοιπόν, επιστρέψαμε, είναι το thepressproject.gr, είναι η Φάρμα των Ζώων, η εκπομπή που σας βάζει μουσική για αγορές με κατάστημα ρούχων. Και ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχουμε ακρίβεια και μπορεί ο κόσμος να μην πηγαίνει όπως πήγαινε παλιά πιο συχνά για shopping. Οπότε πού θα ακούσεις? Δεν νιώθεις ότι πας για ψώνια με αυτή τη μουσική? Ε? Εγώ νιώθω διάφορα. Ένα από αυτά είναι ότι νιώθω ότι υποφέρω όσο και όταν πάω για ψώνια. Ανήκω σε αυτούς που υποφέρουν στα ψώνια. Δεν ξέρω πώς περνάς εσύ, Μεθανό. Όταν τα κάνεις και εσύ τα ψώνια. Ναι. Πώς γίνεται αυτό? Υποφέρω. Έχω μούτρα, πώς είμαι τώρα, χειρότερα. Δηλαδή... Είναι έτσι στο πιο στεναχωρημένο όταν κάνω ψώνια. Εντάξει, αλλά δεν σε υποχρεώνει κανένας να πας ψώνια. Ναι, αλλά λες ότι αυτό τώρα εντάξει, έχει παλιώσει, να πάρω άλλο. Και πας να πάρεις άλλο. Καταρχάς είμαι τρομερά αναποφάσιστος. Τρομερά. Υποφέρω. Okay. Γι' αυτό και πάρα πολύ σπάνια πηγαίνω μόνος, γιατί ακριβώς είμαι ικανός να περάσω ένα τετράωρο να κοιτάζω δύο παντελόνια. Οπότε είναι πολύ φρόνιμο σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει κάποιος δίπλα μου να πει πάρε αυτό και τελείωνε, γιατί διαφορετικά μπορεί να μείνω εκεί μέχρι να λιποθυμήσω. Οκ. Okay. Ακόμα μια πληροφορία. Μ' αρέσει αυτό η στήλη με τα βιωματικά της εκπομπής. Εντάξει, εσύ μιλάς, μια χαρά και αυτό με βολεύει. Τι σε βολεύει, που έχουμε αυτές τις μικρές ανάπαυλες... Ναι, στις οποίες εκτίθεσαι εσύ συγκεκριμένα. Καλά, όχι, okay, την άλλη φορά με τη διακοπή ρεύματος στο σπίτι μου ήταν δική μου σειρά. Αλλά τι να κάνουμε, δεν κάνω κάποια πολεμική τέχνη. Εντάξει τώρα. Εγώ πολεμικές τέχνες, εσύ διακοπή ρεύματος. Εντάξει, εγώ δηλαδή τώρα μια παμπάλαια τέχνη ανάμεσα σε χορό και αυτοπροστασία που είναι ένα σύμπαν ολόκληρο σοφίας και ακριβού σωματικού ελέγχου και εσύ διακοπή ρεύματος. Ο καθένας ό,τι διαθέτει. Κορκονέας. Πριν από αυτό, ένα σχόλιο ήθελα να διαβάσω. Οπα. Ήταν για το Aikido, δεν μπορούσα. Α, όχι. Ότι θέλει ο κόσμος να δείχνουμε τις διατάσεις που κάνεις. Δείξτε μας τις διατάσεις του Κωνσταντίνου, ρε παιδιά, τι χαρές μας μείνανε σε αυτή τη ζωή. Παιδιά, άμα είναι, θα κάνουμε ειδική εκπομπή. Όπως έχουμε πει, θα κάνουμε ζώδια, μαγειρική εκπομπή. Μία από αυτές θα είναι και μια εκπομπή γυμναστικής. Θα φοράω τέτοια ρούχα του τένις. Θα είμαι κάτι ανάμεσα σε Τσάπλιν και Άδωνη Γεωργιάδη. Και ο Καβάφης έχει φωτογραφία με... Mm-hmm. Ο Καβάφης έπαιζε τένις. Αν πες μας για τα ψώνια σου αρέσουν, τι αγοράζεις. Ο Σαλάτιος το ρωτάει αυτό. Λοιπόν. Δεν θα πούμε για τα ψώνια, θα πούμε για Κορκονέα και θα πούμε και για Σοφία Βούλτεψη. Διάτομε νου σήμερα. Καταλαβαίνετε, ξαφνικά πέφτει η ακροαματικότητα της εκπομπής στο μισό. Βζήνει προς τα κάτω. Πώς είναι ο πληθωρισμός, ανάποδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Στη δίκη του Κορκονέα, καταρχάς να πούμε ότι είναι μια απίστευτη περιπέτεια κάθε φορά. Είναι ένα κυνηγητό που παίζεται με τους συνηγόρους της οικογένειας, την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νίκο Κωνσταντόπουλο. Διότι δεν ειδοποιούνται, αμφισβητείται το δικαίωμά τους να παραστούν στο δικαστήριο. Είναι μια κατάσταση που νομικοί δεν είμαστε. Η ανακοίνωση της οικογένειας και των δικηγόρων εκθέτει την νομική επιχειρηματολογία, αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε ότι έχει συμβεί είναι ότι υπάρχει μια διαρκή, συνεχιζόμενη μεθόδευση προκειμένου να εξελιχθεί η διαδικασία χωρίς να μπορούν να εκθέσουν τα επιχειρήματά τους, προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετηθεί επιτέλους ο δολοφόνος του Γρηγορόπουλου. Ο εισαγγελέας, εδώ διαβάζουμε, ζήτησε να μην του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου, αυτό για το οποίο είχε γίνει ο Σαματάς την προηγούμενη φορά δηλαδή. Ανάφερε, λέει, ότι δεν άξιζε το ελαφρυντικό ο Κορκονέας να το επιβληθεί ανάλογη ποινή για ανθρωποκτονία. Από πρόθεση, με άμεσο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Περιγράφει μάλλον το έγκλημα του Κορκονέα, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πυροβόλησε έναν έφηβο χωρίς να έχει δεχθεί καμία επίθεση. Μάλιστα, επέστρεψε για να το κάνει αυτό. Η αναγνώριση του συγκεκριμένου ελαφρυντικού από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο το καλοκαίρι του 19 είχε οδηγήσει τον Κορκονέα εκτός φυλακής. Καθώς παρά την καταδίκη του για τη συγκεκριμένη κακουργηματική πράξη, του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 13 ετών. Τώρα ανακοινώθηκε διακοπή της δίκης στις 2.30 για τις 28 Ιουνίου και εκεί θα ακουστούν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, Ανδρούλα και Αλέτρα, και θα κληθεί το μεικτό ορκωτό, 3 τακτική και 4 λαϊκή, να αποφασίσει για την ποινή του Κορκονέα. Λοιπόν, για το τι θα γίνει τελικά με το ελαφρυντικό. Είναι μια ολόκληρη περιπέτεια, ναι. Βγήκε, μετά έγινε ανέρεση από τον εισαγγελέα του Αρειουπάγου, ξαναμπήκε στη φυλακή. Πλευρά του λέει: εντάξει, είναι θέμα λίγων μηνών. Φαίνεται πάρα πολύ σίγουρη. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, η δήλωση του εισαγγελέα δεν φαίνεται να το κάνει και τόσο σίγουρο. Θα έχουμε την επανάληψη. Και κάπως έτσι είχαν σπάσει τα ισόβια. Τώρα συζητάμε για το αν θα ξανασπάσουν. Είναι λίγο περίεργο. Αυτό που έχει καταγγείλει πολλές φορές η οικογένεια του Γρηγορόπουλου και στην εκπομπή όταν είχαμε την Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι όλες αυτές οι μεθοδεύσεις και τώρα με τις ημερομηνίες, πέρα από το κλασικό ότι είναι στη Λαμία τώρα για να μην υπάρχουν αντιδράσεις και να μην μαζεύεται κόσμος, ότι η σπουδή που φαίνεται στο ότι προσδιορίστηκε στην πρώτη δυνατή δικάσιμο και τόσο γρήγορα και γίνανε όλες οι διαδικασίες μέσα σε 1-2 μήνες ώστε να ξαναέχουμε μια δίκη, μια σπουδή που δεν τη βλέπουμε σε άλλες περιπτώσεις. Χαίρομαι και εγώ θέλω γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης, αλλά μόνο στον Κορκονέα βρήκατε να επαναπροσδιορίζετε δίκες ακριβώς την πρώτη φορά που γίνεται. Είναι ένα ζήτημα που το παρακολουθούμε παρά τα πολύπλοκα ζητήματα. Επίσης γίνονται και εργασίες στο μνημείο του Γρηγορόπουλου και θα έχουμε και είχαμε ήδη μια πρώτη κάλυψη. Θα έχουμε και αναλυτικά ενδιαφέροντα πραγματάκια τις επόμενες μέρες, καθώς υπάρχει και εκδήλωση αύριο Παρασκευή, αν δεν κάνω πολύ λάθος. Δεν χρειάζεται να ξαναπούμε τώρα τι ήταν. Αυτό ήταν ένα ορόσημο που άλλαξε μια γενιά και ήταν και η ευκαιρία για να τοποθετηθούν διάφοροι άνθρωποι τους οποίους έκτοτε παρακολουθούμε να βασανίζουν το δημόσιο διάλογο με τις απόψεις του. Είναι η πρώτη φορά που εκδηλώθηκε τόσο έξαλλα το ακραίο κέντρο μας, που ως γνωστόν είναι μονίμως θυμωμένο. Οπότε είναι μια δολοφονία που έχει καταστεί ορόσημο πολιτικά για την κοινωνία μας, για την πολιτική μας. Και βλέπεις στην περίπτωση του Κορκονέα πως δεν σταματάει ποτέ η προσπάθεια το κράτος να τον χαϊδέψει. Θα είχε αξία κάποια στιγμή να ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου για να δείτε πως ξεκινάει από την πρώτη στιγμή αυτό, πως ξεκινάει το αστυνομικό και δικαστικό χάδι προς τους εγκληματίες αστυνομικούς από την αρχή. Προφανώς η δίκη που δεν γίνεται στην Αθήνα είναι ένα από αυτά τα μικρά δωράκια που φροντίζει να κάνει η δικαιοσύνη στα παραστρατημένα παιδάκια της, τους δολοφόνους αστυνομικούς, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε, θα το παρακολουθούμε και ελπίζουμε τα χειρότερα για τον δολοφόνο Κορκονέα. Ήδη το μεταξύ είναι εκτός φυλακής ο συνεργός, ο Σαραγιώτης. Λοιπόν, μιλώντας για απόψεις που έτσι δεν βοηθούν το δημόσιο διάλογο. Σοφία Βούλτεψη. Θα πεις, γιατί ασχολούμαστε με τη Σοφία Βούλτεψη? Είναι πάντα, έχει ένα, πάντα έτσι, οι απόψεις της είναι κάπως επιθετικές, αλλά γιατί θες να ασχοληθείς? Γιατί μέσα σε όλα στη συζήτηση για τα pushbacks και τις παράνομες επαναπροδίσεις και τις επιθέσεις, τη στοχοποίηση του Ιάσον Αποστολόπουλου, η Σοφία Βουλεψή είναι υφυπουργός μετανάστευσης. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν θα έπρεπε να έχει υπουργική θέση. Όσο μάλλον τέτοια. Γιατί δεν θα έπρεπε να έχει υπουργική θέση? Γιατί μίλησε και είπε το πολύ απλό επιχείρημα για να απαντήσει σε όλες αυτές τις καταγγελίες και στο θόρυβο, ας πούμε, που ακούγεται. Λέει, δεν κατάλαβα τι θέλει να πει. Τους πετάνε στη θάλασσα και λέει ότι είναι νεκροί. Είναι δυνατόν να πετάς ανθρώπους στη θάλασσα και να μην έχεις νεκρούς? Και αναρωτήθηκε κιόλας, υπάρχει έγκλημα χωρίς πτώμα? Το οποίο, έστω ότι το ακούς, ρε παιδί μου, υπάρχει έγκλημα χωρίς πτώμα, αφού τους πετάμε στη θάλασσα που είναι νεκροί, τι θα σκεφτώσουν εσύ? Όταν σκεφτόμουν τον Ονό, ας πούμε, την ταινία, δεν είναι καλό επιχείρημα να το πεις. Έχει συνδεθεί κάπως αλλιώς. Δεν συνδέω πράγματα, αλλά. Γενικά αυτό το που είναι το πτώμα, αν εγώ είμαι εγκληματίας, δεν βοηθάει ακριβώς την κουβεντούλα. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να την σχολιάσει κανείς αυτή την δήλωση μέσα στα όρια της ευπρέπειας. Νομίζω ότι είναι από τις πιο χυδαίες δηλώσεις που έχουμε ακούσει σχετικά. Κυρίως γιατί θα έπρεπε να έχει ακούσει και εκείνη αυτά που έχουμε ακούσει και αυτά που έχουμε δει εμείς. Είχαμε κάνει συνέντευξη με τον Γιώργο τον Μουτάφη, οπότε αυτή την αφήγηση, αυτά που μας έλεγε αυτός ο άνθρωπος και που τα αφηγείται με τόσο συγκλονιστικό τρόπο στο ντοκιμαντέρ του, καλό θα είναι να κάνει τον κόπο να τα ακούσει και η Σοφία Βούλτεψη. Γιατί αν αναρωτιέται που είναι τα πτώματα, ξεβράζει η θάλασσά μας πτώματα. Αυτές οι ωραίες παραλίες που ετοιμάζουμε για τους τουρίστες, ξεβράζουν πτώματα παιδιών. Οπότε δεν είναι μια καλή γραμμή άμυνας να αρνείσαι ότι υπάρχουν νεκροί. Ναι, και πρώτα απ' όλα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν πτώματα. Υπάρχουν πτώματα. Γνωρίζουμε, σε μερικά από αυτά γνωρίζουμε και τα ονόματά τους. Δηλαδή στην υπόθεση που είχε φέρει στο φως, μια από τις υποθέσεις που έλεγε ο Guardian και το Spiegel και το Lighthouse Report, στη διεθνή έρευνα προκάλεσε έτσι, τις αντιδράσεις ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάπως προσχηματικά, λέγανε έγινε αυτό το πράγμα. Τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα, όχι εμείς, όχι ο Αποστολόπουλος, τους πήραν, τους πέταξαν στη θάλασσα. Δεν χρησιμοποιούν αυτά τις σωστικές λέμβους όταν δεν είναι πολλοί πρόσφυγες. Πετάνε και μεμονωμένα στη θάλασσα. Δύο από αυτούς, με τα ονόματά τους, ξεβράστηκαν στην Σμύρνη, στα τουρκικά παράλια. Ο ένας, μετά από αίτημα της οικογένειάς του, θαύτηκε στην πατρίδα του. Ο άλλος θαύτηκε εκεί πέρα. Και να λέω, με τα ονόματα. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες υποθέσεις. Πέντε δευτερόλεπτα κλείσιμο για τους περιφερειακούς και συνεχίζουμε την κουβέντα μας μετά για την... Λοιπόν, είπε κάτι για την βούλτεψη. Γιατί, εντάξει, πάλι είναι μια κοροϊδία που βγαίνουν στα κανάλια και λένε «Μα ποια pushback, τι μου λέτε, εγώ πρώτη φορά τα ακούω». Και υπάρχει αυτή η υποκρισία ότι αυτά τα λέει κάποιος, ξέρω εγώ, διασώστης εκεί πέρα που δηλώνει διασώστης. Δεν ξέρω εγώ τι τα λέει ο Ερντογάν και στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο προϊστάμενος της Σοφίας Βούλτεψη, ο υπουργός, ο Μηταράκης, ήταν στη... Και τα άκουγε μετά από αυτήν την έρευνα του Lighthouse Report από την αρμόδια επίτροπο που είχε βγει μάλιστα κιόλας on camera μετά και έλεγε μίλησα με τον Έλληνα και με τον Κροάτη υπουργό μετά στον απόϊχο αυτής της έρευνας. Ο Κροάτης δήλωσε σοκαρισμένος, υποσχέθηκε ανεξάρτητη έρευνα και ο Έλληνας εντάξει, είπε κάτι ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Το ένα ζήτημα είναι η προσπάθεια υποβάθμισης. Είπε κάτι σημαντικό ο Στέλιος Κούλογλου στην συζήτησή του με την Γεωργία Κρυεμπάρδη και την Νεκταρία Ψαράκη χθες στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Πρες, που έλεγε αυτό που με απασχολεί και εμένα πάρα πολύ, που λέει αυτό έχει συμβεί εδώ και ένα μήνα. Πώς ξαφνικά είναι η είδηση τώρα ότι ο Ιάσονας Αποστολόπουλος είπε κάτι και τον παρακολουθούσε από δίπλα χωρίς να πει τίποτα ο Κούλογλου, άρα τι έχει να πει ο ΣΥΡΙΖΑ για την προπαγάνδα που γίνεται εναντίον της χώρας, από πού ξεφύτρωσε αυτή η είδηση ένα μήνα μετά? Και λέει υπάρχει προφανώς ένα απόθεμα από βίντεο τα οποία επιλέγουν να χρησιμοποιούν την κατάλληλη στιγμή με τα δικά τους κριτήρια ανάλογα με το τι συζητιέται εκείνη τη στιγμή και τι θα προτιμούσαν εκείνοι να συζητιέται. Και αναρωτιέται κανείς, δηλαδή είναι καλό θέμα για αντιπερισπασμό ότι πνίγεις αθώους ανθρώπους? Είναι ένα θέμα το οποίο περνάει τόσο πολύ στον ντουκ, αλλά φαίνεται πως ναι. Mm-hmm. Φαίνεται δηλαδή ότι για την ομάδα αλήθειας, και ποιος ξέρει τώρα αν έχει κάποια σύνδεση η ομάδα αλήθειας, μπορεί να το κάνουν οι άνθρωποι από αχνή και άδολη αγάπη για την Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρουμε τι. Πατριωτική θα το έλεγα. Πατριωτική. Ναι, ναι. Από αγάπη για την πατρίδα που ταυτίζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αλλά. Αυτό που βλέπει κανείς είναι ότι προφανώς με βάση τα δικά τους κριτήρια, από το να συζητάει ο κόσμος για την ακρίβεια, που τι να του πεις τώρα, πόσο μακριά θα πας με το επιχείρημα «Ναι, αλλά πληρώνουν και οι τουρίστες». Θα πας πολύ μακριά με αυτό το επιχείρημα. Θα συγκινηθεί πολύ κόσμος. Θα πει πολύς κόσμος «Μπράβο ρε μάγκα» όταν το πεις αυτό. Δεν νομίζω. Με το Λοβέρδο θα πει πολύς κόσμος αποκλείεται, όλα είναι σκευωρία, το FBI είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω. Οπότε μια συζήτηση τώρα που ξανά φέρνει το θέμα του Ερντογάν, όλων των αντανακλαστικών, αυτά, τουρκική προπαγάνδα, εύρος, ξανά, τα γράφει και καθημερινή αυτά στο πρωτοσέλιδό της και όλας για το πώς ξανά δεύτερο κύμα επιθέσεων στον εύρο από αυτούς τους φοβερούς τύπους που έρχονται να επιτεθούν στη χώρα μας, οι επαγγελματίες μετανάστες μάλλον θα είναι αυτοί. Ναι, οπότε... Με δεδομένο ότι όλα αυτά έχουν συμβεί πριν από ένα μήνα, συνεπώς δεν είναι κάτι που έγινε τώρα, οπότε τι να κάνουν και αυτοί το σχολίασαν, νομίζω ότι δεν έχει άδικο ο Κουλόγλου. Νομίζω ότι είναι σωστή αυτή ότι είναι σωστό αυτό το σχόλιο. Ότι εδώ πέρα πρόκειται για ένα κουτάκι το οποίο έχει θέμα. Ο Τράγκας είναι μια τέτοια περίπτωση. Και ο Τράγκας είναι μια τέτοια περίπτωση. Επίσης έγινε μεταθάνατον. Εντάξει. Ποτέ κανείς δεν μπορούσε να υποψιαστεί ότι ο Τράγκας πλούτιζε με αθέμητο, με παράνομο τρόπο όσο ζούσε. Από κανενός το μυαλό δεν περνούσε αυτό. Ξαφνικά τώρα είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο και μάλιστα τι σου λένε και όλα αυτά, τα τζιμάνια του ακραίου κέντρου. Είναι ήττα του λαϊκισμού. Εντάξει, τι ήταν ο Τράγκας? Ο Τράγκας ήταν ένας λαϊκιστής. Mm-hmm. Οπότε είναι από τη μια μεριά το κράτος. Και λες, ρε παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή, από πού τα έβγαζε αυτά, από συνδρομές τα έβγαζε αυτά τα λεφτά ο Τράγκας? Γιατί άμα τα έβγαζε από συνδρομές, να το δεχτώ κι εγώ ότι αυτό ήταν μια σύμπραξη ανάμεσα στους αφελείς που τον πίστευαν και τον Τράγκα που τους τα έτρωγε. Αλλά δεν ήταν έτσι, από το κράτος τα έτρωγε. Ένα κομμάτι από αυτά ήταν όλες αυτές οι σκανδαλώδεις επιδοτήσεις. Δεν ξέρουμε τι άλλο ήταν τώρα οι εκβιασμοί και τι απέδιδαν αυτά και με ποιες υποθέσεις, ας το αφήσουμε. Αλλά λέω ότι και σε αυτή την περίπτωση, και στην περίπτωση του Τράγκα και στην περίπτωση του Αποστολόπουλου, προφανώς πρόκειται για πράγματα απολύτως σημαντικά και πράγματα τα οποία εμάς μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρει η διαφθορά στη δημοσιογραφία, μας ενδιαφέρει η διαφάνεια, μας ενδιαφέρει το... πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό της εξαγοράς των δημοσιογράφων. Προφανώς μας ενδιαφέρει και έχουμε συνεχή ενασχόληση με το προσφυγικό, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ψέμα αν το πει κανείς αυτό. Ότι η κυβέρνηση έχει ένα μπουκετάκι εκεί πέρα από θέματα τα οποία νιώθει ότι τη βολεύουν περισσότερο από το να συζητήσει ότι δεν μπορεί άλλος να βάλει βενζίνη στα μάξι του, δεν μπορεί να πάει σούπερ μάρκετ και αναλόγως με την περίσταση το πετάει αυτό και το συζητάει μετά, γιατί αυτά, εντάξει, θα έχεις το ΣΥΡΙΖΑ απέναντί σου, αλλά επειδή ο κόσμος παραμένει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό βουτυγμένος σε διάφορα εθνικιστικά ιδεολογήματα, το να του πεις ότι πίσω από όλα αυτά είναι ο Ερντογάν και ξαμολάει αυτούς τους ανθρώπους να επιτεθούν στην πατρίδα μας, είναι κάτι που θα ψηλοδουλέψει. Θα δουλέψει καλύτερα δηλαδή από το να του πεις ότι είναι ευτύχημα που πληρώνουμε 2,5 ευρώ το λίτρο τη βενζίνη, γιατί θα πληρώνουν και οι τουρίστες και θα πληρωθούν οι συντάξεις. Ναι, φαίνεται και άλλες φορές αυτό με διάφορες δίθεν αποκαλύψεις που προκύπτουν. Για παράδειγμα, η υπόθεση με τις καταγγελίες του Βγενόπουλου για την παρέμβαση της Βασιλικής Θάνου. Για όποιον το είχε παρακολουθήσει, δεν δώσε μας σημασία γιατί ήταν μη είδηση, ήταν απλά ένα πράγμα το οποίο δεν έχει οδηγήσει πουθενά και δεν έλεγε τίποτα. Που και αυτό μου έρχεται εμένα στο μυαλό σου, άλλο σχετικά πρόσφατο ζήτημα, όπου και πάλι έχεις τον κόσμο να συζητάει κάτι και εσύ βγάζεις κάτι άλλο για να προσπαθήσεις να προσανατολίσεις από την ατζέντα. Και αυτό μας το λένε και άνθρωποι γενικά, ότι που το αξιολογούν επικοινωνιακά, ότι αυτό γίνεται γιατί... για να φύγει η κουβέντα από Νοβάρτης, για να ισοσκελίσει τη Νοβάρτης. Εδώ λέγαμε για πλάκα για το πόση κουβέντα είχε γίνει για το εξοχικό του Τσίπρα που νοικιάζει στο Σούνιο και πόσο Νταβαντούρι και τώρα πηγαίνουν, έχουν δικαστήρια και καταθέτουν αστεία πράγματα στα δικαστήρια. Ποιος είναι που τα έβγαλε, ο Κουρτάκης. Για το πώς εγώ το είπα για να τον αναγκάσω να απαντήσει παρά το γεγονός ότι δεν ίσχυε. Κάτι τέτοια πράγματα καταγγέλλονται για το. Καταγράφονται για το εξοχικό στο Σούνιο. Και ο άλλος το χρησιμοποιεί για να ισοσκελίσει π.χ. για να λέει: εντάξει, εσύ τότε στο Σούνιο με Νοβάρτης. Γιατί όχι. Και αν σας φαίνεται αυτό γελίο, να ξέρετε ότι ο Άρης Πορτοσάλτε, μιλώντας στην ελληνική αγωγή, το είπε αυτό. Το αναφέρθηκε και λέει, αναφέρθηκε στη συζήτησή του με τον Γιώργο Τσίπρα στον αέρα του Sky, σε μια συζήτηση για τον Άδων Γεωργιάδη που ήταν εκεί πέρα και καμάρωνε σαν τον Παγόνι και αναφέρθηκε πάλι και πετούσε πράγματα για Σούνιο κλπ. Υπάρχουν εδώ μεταξύ πολλά πράγματα κάνει κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το εξοχικό στο Σούνιο δεν είναι ένα από αυτά. Τι να αν θέλει να μιλήσει σοβαρά πολιτικά, να μιλήσουμε για το κοτέρα. Έχει κλάψει live ο Τράγκας για τη Μακεδονία μας. Εκεί ποιο ήταν ο λαϊκιστή στο μακεδονικό, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, το βιβλίο του Δημήτρη Ψαρά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι εκπληκτικό. Το έχω σχεδόν τελειώσει τώρα, το διαβάζω. Οπότε κάτι θα δοκιμάσουμε, μήπως ενδιαφέρεται να μας πει μια κουβέντα γι' αυτό, να κάνουμε μια συζήτηση. Το λέω στον αέρα πριν να μιλήσω μαζί του, αλλά έτσι είναι ο αυθορμητισμός. Το λέω επειδή έχει αυτό το τεράστιο πόνημα το έργο ζωής του Κυριάκου Μητσοτάκη που μιλάει για τις σχέσεις της εξωτερικής πολιτικής με τις εσωτερικές πιέσεις και όπου στοχάζεται πάνω σε αυτό το πολύ βαθύ ζήτημα που είναι το τι θα πρέπει να κάνει κανείς σε αυτό το δίλημα. Ουσιαστικά λέει ότι η αναβάθμιση της εξωτερικής πολιτικής σε εθνικά θέματα υποδηλώνει ότι αυτά δεν είναι για να εμπλέκονται στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Εμείς τα συζητάμε δηλαδή πόσο κάνουν τα φασολάκια και ο άλλος θα αποφασίζει αν θα κάνουμε πόλεμο, που θα πουλάμε όπλα και τέτοια. Καταλάβατε, δεν είναι για σας, για σας αυτά. Και βεβαίως δεν παραλείπει να αναφέρει ο Ψαράς ότι οι πρέσπες είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα που έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τι θάρρος και πυγμή μπορεί να αντιμετωπίσει τα πολιτικά του διλήμματα χωρίς ποτέ να ενδώσει σε πιέσεις. Και βεβαίως εκεί να θυμηθούμε και πόσο αξιοθρήνητος ήταν αυτός ο καημένος ο κύριος Καλύβας της Οξφόρδης, που ξαφνικά έπρεπε να υπερασπιστεί και την γραμμή της καθημερινής ενάντια στο λαϊκισμό, αλλά να γλύψει και τη Νέα Δημοκρατία και έπρεπε να ισορροπήσει λέγοντας ότι ναι μεν, αλλά κακός ο λαϊκισμός, αλλά δεν μπορείς και να απομακρυνθείς από... έτσι είναι αυτά. Όταν δημοσιογραφείς κάνοντας χατήρια, πολλές φορές θα χρειαστεί να πεις πράγματα τα οποία σε γελιοποιούν σε σχέση με όσα έχεις υποστηρίξει νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε για κλείσιμο. Νομίζω δεν πρέπει να έχετε παράπονο. Τις καλύπτουμε τις διακοπές μας. Έχουμε περάσει ακόμα στις υπερορίες. Ξεκίνησαμε 5 και 4, είναι 6 και 11. Είμαστε ακριβώς εκεί που πρέπει, τόσο όσο. Αλλά να διαβάσετε. Για το δικό μου το θέμα για τον Μάριο τα είπαμε. Να διαβάσετε το ρεπορτάζ της Νεκταρίας Ψαράκη για όλο αυτό το μυστήριο που καταγγέλθηκε για τρίτη προστατευόμενη μάρτυρα στην υπόθεση Νοβάρτης. Τέταρτη, αλλά ο ένας ήταν ο Μανιαδάκης, ο οποίος στη συνέχεια τα γύρισε. Οπότε είναι η Κελέση, ο Σαράφης που είχαν αναφερθεί. Έχουν καταγγελθεί από την άλλη πλευρά ως σκευωροί και ψευδομάρτυρες και κουκουλοφόροι. Βέβαια, οι καταθέσεις τους ακόμα λαμβάνονται υπόψη, αλλά για το δημόσιο διάλογο προσπαθούν να μας πείσουν ότι ήταν απλά κουκουλοφόροι, σκευωροί, ψευδομάρτυρες. Υπάρχει και μια τρίτη προστατευόμενη μάρτυρα, καταγγέλθηκε από την πλευρά της Ιωάννας Παπαδάκου. Υπάρχει ένα μυστήριο περί του τι κατέθεσε, τι είπε, γιατί το μαθαίνουμε τώρα. Γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στη δικογραφία και μας έρχονται ουρανοκατέβατα στοιχεία καθώς προχωράει όλη αυτή η υπόθεση. Όχι εμείς, τουλάχιστον η πλευρά των κατηγορουμένων. Έχει ένα ενδιαφέρον. Υποθέτω θα υπάρχουν και πράγματα που θα βγουν στην πορεία για τη συγκεκριμένη μάρτυρα. Να δείτε τη χθεσινή συνέντευξη. Νομίζω ότι ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα με τον Γιάννη Αγγέλου, τον συνταγματάρχη του Μηχανικού Εναποστρατεία. Μίλησε μαζί μου και με την Λαμπρινή Θωμά, συνεργαζόμενος με το ΚΚΕ, υποψήφιος βουλευτής και ευρωβουλευτής του ΚΚΕ το 2019. Μίλησαμε και για τα όπλα, είπε πραγματάκια για τα όπλα που στείλαμε στην Ουκρανία, όπως το ότι κόστησαν εκατομμύρια για τον ελληνικό λαό, για τα νησιά, για τα ελληνοτουρκικά, για τη συνεκμετάλλευση, για το κυπριακό δεν το προλάβαμε τόσο. Διάφορα ζητήματα. Αυτά έχουμε. Αλλά λοιπόν, γενικά να διαβάζετε, δεν πρέπει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Σας ευχόμαστε και αύριο θα είμαστε πάλι εδώ. Φιλάκια. Γεια σας.